Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Je kent ze wel, maar dan van The Better Man en Melting Pot. Blue Mink was dat, uit 1972. En Stay With Me. En daarvoor The Pretenders en I Go To Sleep. Nog even wachten, want we beginnen met ons eerste onderwerp. Beeldend kunstenaar René Jacobs van Galerie Art Jacobs laat zich regelmatig door de actualiteit inspireren. En de afgelopen weken is hij bezig geweest met een winters kunstwerk op de Markt in Delft. Herman de Bruin. René, welkom. Hallo. Verrassend altijd wat jij weer bedenkt, want nu gaan we schaatsen op de Markt. Je bent Delftse kunstenaar en de Markt in Delft is een grote plek om te kunnen schaatsen. Ja, nou, het zou in ieder geval fantastisch zijn als het er ooit zou kunnen. Ik weet dat daar ook wel plannen voor zijn geweest. Ja. Maar een groot probleem is dat je het ook altijd snel weer moet kunnen opruimen. Want als er een koninklijke begrafenis is, dan moet binnen een 48 uur, geloof ik, het hele plein weer leeg zijn. Ja. En dat is met een ijsbaan niet te doen. Maar daarom is het fijn dat je kunstenaar bent. Want dan kan je alles maken wat je zelf wil. Ja, want je hebt er een soort ijsbaan van gemaakt met Delft op de achtergrond. Ja, zeker. Waarbij je ook nog de diverse Delftse iconen een beetje verzet hebt. Ja, zeker. Het is een, ik speel heel graag met heden en verleden. En die lopen ook in dit kunstwerk weer heel erg door elkaar heen. En wat ik heb gedaan is een ijsbaan gecreëerd, virtueel dus. En daaromheen allerlei kenmerkende gebouwen van Delft her en der neergeplakt. En op de ijsbaan zelf zie je een aantal bekende figuren uit heden en verleden. Plus de hele familie van de opdrachtgevers van dit kunstwerk. Oké, want het was in opdracht. Heb je het in opdracht gemaakt? Zeker. De drie kinderen, de meisje en de twee jongens die je aan de voorgrond ziet. Dat zijn de hoofdpersonen uiteindelijk ook natuurlijk. Die zijn ook het grootst. Die zijn in het kunstwerk ook als enige geschilderd. Dus die steken echt naar voren. Hè, want verf heeft gewoon veel minder intensiteit dan drukwerk. En de achtergrond is helemaal gedrukt. En de ouders die je bijvoorbeeld ziet schaatsen in de verte. En dan heel zwierig als een ouderwetse kunstrijders. Ja. Die zijn dan weer gedrukt. En ook... En de Hugo de Groot is ook gedrukt. Ja, Hugo de Groot is zeker ook gedrukt. Ja. Het standbeeld, maar dan met Friese doorlopers heb ik hem gegeven. Ja. Ja. Maar een bijzonder kunstwerk. Zeker. Een beetje 17e eeuwse Averkamp, maar dan in de 21e eeuw. Dat is een mooie omschrijving. Ja. Ik zie ook dat de reacties die ik krijg, hè, want het werk hangt nu bij mij in de etalage, dat Nederlanders die worden echt een beetje lijp als ze taferelen zien met schaatsers en sneeuw en kunstijs en zo erop. Ja. Dat die slaan helemaal door. Dus dat is wel heel erg leuk. Het grijpt terug naar een eeuwenoude Nederlandse traditie. Het is een echt Nederlands kunstwerk wat dat betreft. En dan wel in een moderne setting, maar ook met oude elementen erin. Zeker, maar ook met nieuwe. Ik heb bijvoorbeeld ook de nieuwe spoorzonnegebouwen erin meegenomen. Het elektrogebouw zit erin, maar ook een heel oud Delsblauw huisje. Letterlijk een Delsblauw huisje aan de rechterkant zie je staan. En ik heb er bijvoorbeeld ook Café de Klomp in verwerkt. Die zit niet aan de markt, maar dat is een kroeg waar zij samen vaak komen. Dus die heb ik er tussendoor gesmokkeld. En ook hun eigen huis, hun nieuwbouwhuis, is op de achtergrond ergens te vinden. Het is echt wel een kunstwerk voor die familie speciaal. Ja. Maar ja, dat betekent dat niemand het verder kan zien. Of... Nou ja, het is nu nog 2 weken te zien in mijn etalage. Want het moet nog drogen. Er moet ook nog een lijst omheen. En dus als mensen zeg maar langskomen, dan staat die pontificaal erin. Als je even op de ramen klopt, dan wil ik op 1,5 meter afstand ook best uitleggen wat er allemaal te zien is. Want dat is heel wat. Ja, dat is heel veel te zien. Dat heb je wel duidelijk gemaakt. Maar er is nog veel meer wat we niet gezegd hebben. Maar als je alle details wil zien, ben je wel 1/2 uurtje bezig misschien. Ik denk wel dat je daar wel 1/2 uurtje mee bezig bent. Ja, dat denk ik ook. Ja. Nou, als mensen dat zien op de Nieuwe Lange Dijk in Delft. Dat is op de Nieuwe Lange Dijk nummer 10, Galerie Art Jacobs. En ik ben er, morgen ben ik zelf aan het schaatsen, maar zaterdag ben ik er. En ik begreep dat het gaat dooien, dus volgende week ben ik donderdag, vrijdag, zaterdag weer gewoon op mijn plek aanwezig. En dan is het schilderij nog te zien, voordat het naar de opdrachtgever gaat. Absoluut. Ja. Is er al wat nieuws aan het opborrelen? Er borrelt altijd wat deels op. Daar worden mensen om mij heen en met name mijn vrouw ook wel nerveus van. waar ik nu mee bezig ben, of waar ik net afgerond heb, is een bijzonder project met een heel waardevol schilderij waar ik toch een snelweg in heb geschilderd. Van een kunstenaar die ook in het Rijksmuseum hangt en in Boijmans hangt. Zo. Dus dat is wel heel erg interessant, denk ik. En ik ben nog steeds heel erg geïnspireerd door de huidige tijd, de lockdown. Dus daar blijven maar werken van mijn hand komen die heel erg teruggrijpen naar de huidige tijd. En binnenkort misschien weer open als het atelier weer open mag en je mensen mag ontvangen. Ik hoop het wel. Dus aan de ene kant, ik ben productiever dan ooit. En ook met dit soort werk, kinderen heel nauwkeurig naschilderen, dan is het fijn als je niet gestoord wordt. Ja. Maar mensen inspireren me toch ook wel. En op de lange duur zou ik niet zonder kunnen, want dan zou ik niet goed meer weten wat ik moet maken. Dus ik mis ze wat dat betreft wel. Je hebt inspiratie nodig van de mensen die je bezoeken. Absoluut. Kijk even op de website. Staat het schilderij er ook op? Ja hoor, zeker. Staat er uitgebreid ook in beschreven. www.artjacobs.nl. En dan kan je alles vinden. Maar zelf even komen kijken vind je ook prima. Ja. Dank voor het gesprek. Graag gedaan. Leuk René Jacobs. En heel veel succes met die brainwaves die allemaal komen. Dat houdt nooit op. Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage.

shame. You tried to move around the pain, but all your soul is anchored. The only comfort is a moving of the river. You enter into me a liar on your lips. Offer what you can, I'll take all that I can get. Only fools hear. Tragic sighs, as if your God has passed you by. Well, hey, fool, that's your deception. Your angels speak with jilted tongues. The serpent's tail has come undone. You have no strength to squander. Weliswaar weggedooid, maar hier nog even aanwezig met Sarah McLachlan. Ice was dat. En daarvoor Léo Ferré en Avec le Temps. Zometeen gaan we de liefde vinden in de supermarkt. Maar eerst zijn hier Hall & Oates. ene hit na de andere in de jaren 80. Hol en Oates, je hoorde ze hier met One on One. Ons volgende onderwerp. Francis Claire van Veen bedacht een sublieme manier om als vrijgezel in de supermarkt te laten zien dat je openstaat voor contact. Herman de Bruin praat met haar. We hebben je net liefdesmakelaar genoemd, als etiket eigenlijk. Ja. Ja? Ja, ben je dat een beetje? Nou, ben ik een makelaar? Dat is natuurlijk een grote vraag. Maar ik vind het wel leuk om ermee bezig te zijn. Ja. Met de liefde. Met de liefde. En liefde vinden in de supermarkt is een project wat je nu doet? Of? Nou, het idee kwam eigenlijk naar aanleiding van dat je dus op dit moment als vrijgezel nergens naartoe kan. Mm-hmm. En wat blijft er dan over? De supermarkt waar je eventueel iemand tegen het lijf kan lopen. Of online. Of online, maar dat is echt een ware vleeskeuring. En daar ben ik wel een beetje klaar mee. Mm-hmm. En het is toch wel, het ouderwetse iemand gewoon tegen het lijf lopen vind ik toch een mooie gedachte. Nou, ik kan me voorstellen dat je naar de supermarkt gaat en niet meteen de gedachte hebt, nou ga ik iemand zoeken of vinden. Nee, dat klopt. Maar er zijn zat mensen die natuurlijk gewoon hun boodschappen doen. En daar heb je natuurlijk je uitweg en je uitje wat je dan waar je op terug kunt vallen dan. Dan heb je 4 tips ontwikkeld die zorgen dat je in die supermarkt niet alleen zoekt naar de producten, maar ook naar iemand. Ja, dat klopt. Ja, die tips zijn eigenlijk vooral op het moment dat je iemand treft waarvan je denkt, nou dat is leuk. Ja. Dat is vooral daaraan verbonden. Hmm. Ik vind het lastig, want de mensen die je ziet, die zie je met mondkapje. Ja. Die kan je eigenlijk niet goed zien. Nee, dat klopt. Het is een beetje anoniem. Het is ook natuurlijk een beetje met een knipoog. En je kunt natuurlijk altijd zeggen, joh, dat je even wenkt van zullen we even naar buiten. En dat je daar op 1,5 meter natuurlijk of mondkapje de andere vraag, weet jij waar de mosterd staat? Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ja, dat is een tip dus. Maar dan moet je in de supermarkt komen om dat idee al te hebben dat je met iemand contact wil maken. Dat is de bedoeling. Ja, is wel de bedoeling, ja. En dat is eigenlijk een van de weinige plekken waar dat kan. Want cafés en dat soort zaken, dat gaat allemaal niet. Nee, natuurlijk. Dat is uitgesloten dus op dit moment. Vandaar dat je dit ontwikkeld hebt. Precies. Ja. Helemaal zelf of heb je daar nog andere mensen bij betrokken? Of dacht je gewoon van ik loop in de supermarkt en ik ga dit zo doen? Ja, ik heb het helemaal zelf bedacht. Ja. Ja, je moet wel bereid zijn, je moet niet verlegen zijn. Je moet wel proberen contact te krijgen, maken. Ja. Oogcontact zeg je zelf eerst. Ja. Dan een praatje aanknopen, dus zoeken naar die mosterd bijvoorbeeld, om maar wat te noemen. Ja. En dan verder, de 4 punten. Ja, en dan eventueel natuurlijk openstaan ook voor het geven van een nummer of een toch dan het sociale media, dus een Instagram of een Facebook. Ja, want even samen afspreken op het terras, dat gaat natuurlijk niet. Nee. Heb je al ervaring daarmee met mensen of is dit een theoretisch model? Dit is vooral theoretisch, inderdaad. Oké. Ja. En hoe denk je dat dat theoretische model Nederland gaat veroveren? Nou, ik dacht eigenlijk door middel van een wit winkelmandje of een wit lintje aan een winkelwagentje. Dan zie je in ieder geval al wie er vrijgezel is. Oké, dus wat vroeger mensen deden met een roos in hun knoopsgat. Bijvoorbeeld, ja. Nu een winkelmandjes zijn er weinig, maar winkelwagentjes zijn er heel veel. Dus een wit lintje eraan. Een wit lintje eraan, ja. En als je iemand tegenkomt die ook een wit lintje heeft? Dan kun je het gesprek aangaan op 1,5 meter. Dan is het wel duidelijk. Dat juist. Maar hoe krijg je mensen nou zo gek om een wit lintje aan hun karretje te knopen? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Ja. Dat is ga je dat lastig verspreiden? Nou, ik heb het uitgezet bij de winkelketens. Ja. En zij gingen het intern bespreken. Dus wellicht dat daar een vervolg op komt. Dus het is eigenlijk wel een schot in de roos. Theoretisch wel, ja. Ja, het moet zich in de praktijk nog bewijzen. Precies. Maar stel dat het wat wordt, dan zijn mensen bereid om daarin mee te gaan. En misschien iemand te vinden. Ja, wellicht. Dat is natuurlijk het allermooiste. Ja, want op een andere manier gaat het bijna niet. Nee. Dat zou mooi zijn. Kunnen mensen iets die tips bijvoorbeeld lezen ergens? Op dit moment staat het in de Haveloot, staat een stukje geschreven. En op de sociale media kun je het ook vinden? Ja, op LinkedIn staat mijn artikel gewoon. Oké, dus als je daar kijkt, zoekt op jouw naam, denk ik? Jazeker, mijn naam, ja. En dan zoek je op Francis Claire van Veen en dan kom je wel terecht op jouw LinkedIn-pagina. LinkedIn en Facebook staat er. En Facebook. Ja. Als liefdesmakelaar hebben we maar even zo gedoopt. Dank u. Dankjewel voor het gesprek. Bedankt en dat heel veel succes met wat er allemaal gebeurt. Dan moet je zelf ook de supermarkt in met een lintje? Uiteraard. Uiteraard, ja. Dus je bent eigenlijk ervaringsdeskundige wat dat betreft. Nou, nog niet helemaal, maar ik sluit me graag aan bij de andere vrijgezellen. Ja. Dus je eigen idee ook verder uitwerken. Jazeker. Dank voor het gesprek. Dag vlinder, die moet zweven. Je was in mijn hart beland. Hoewel ik wist, dit duurt maar even. Verloor ik mijn verstand. Want nu ben jij gevlogen. Totdat het beter gaat, misschien dat je naast me staat. Voor de wereld vergaat. De hemel is oneindig. Deze melodie, herinnering aan jou, een eeuwig document, omdat ik altijd van je hou. Oh, oh. De hemel is oneindig, net als deze melodie. Document, omdat ik altijd van je hou. Oh. Dag vlinder, die moet zweven. Jij was in mijn hart beland. Maar nu leid ik een zeemansleven, vol verlangen naar jouw hart. Maar jij kan niets beloven, totdat het beter gaat. Misschien dat je naast me staat. De hemel is oneindig, net als deze melodie. Herinnering aan jou, een eeuwig document, omdat ik altijd van je hou. De hemel is oneindig, net als deze melodie. Herinnering aan jou, een eeuwig document, omdat ik altijd van je hou. Dag vlinder, die moet zweven. Dag vlinder, die moet zweven. Zweef maar zacht, zweef maar zacht, zweef maar zacht. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. across the evening sky. All the birds are leaving. Oh, but then you know it was time for them to go. Time. Wie weet waar de tijd naartoe gaat. Who knows where the time goes van Eva Cassidy was dat. En daarvoor nieuw van de oorsprong. Dagvlinder heette het. Zometeen. Klassentaal maakt leerlingen politiek bewust. Maar eerst luisteren we naar Bob Seger. Sometimes I'm frail, sometimes I fall. My best intentions bring nothing at all. And I feel like a cloud high on a hill, making no difference, imposing no will. When promises scatter and don't seem to matter, I know in the end you take me in. Through all of this vanity, all this insanity, I've got a friend, you take me in. These are the hours, this is our time. I'm in your universe, you are in mine. And there's so much to share, so much to feel. Having a vision and knowing it's real. I search for the Take Me In van Bob Seger was dat. Klassentaal, dat is de onderwijsafdeling van de Bond tegen Vloeken. Dat is onlangs gestart met het project Respect 2025, dat scholieren politiek bewust moet maken. Herman de Bruin praat met Kees Hazeleger van Klassentaal. Klassentaal, wat is klassentaal, meneer Hazeleger? Klassentaal is de onderwijsafdeling van de Bond tegen Vloeken. Mm-hmm. Maar we vonden klassentaal wel wat positiever klinken, wat leuker klinken. Tegen vloeken, dat zijn we ook natuurlijk. En tegen scheldwoorden. Ja. En klassentaal, dat belicht het even aan de andere kant van goede taal, mooie taal. En er zit natuurlijk een beetje het taalgrapje in van klas, van school. Want klassentaal is voornamelijk bezig op scholen. Ja. Wij bezoeken scholen in de hele breedte van het onderwijs. Van basisschool tot VO-MBO. En ook alle richtingen. En daar gaan we naartoe, daar worden we ook uitgenodigd. En dan geven we gastlessen over respect en taalgebruik. Ja, want respect is daar het grote woord in, hè? Ja, dat is een woord wat natuurlijk misschien wat uitgesleten wordt. Maar daar gaat het toch wel om, ja, van heb met je taal ook respect voor elkaar. Nou zegt u, Respect 2025 sluit aan bij de Tweede Kamerverkiezingen. Hoe moet ik dat zien? Ja, klopt. Ja, 2025, nou, dat is natuurlijk de komende periode waar we ons op richten. Dus, en wij willen in dat projectje wat we hebben, willen we het vooral richten op respect. Hoe ga je met elkaar om? En nou ligt de politiek natuurlijk wat verder weg bij veel kinderen. Maar we combineren dat zo op deze manier. Dus de kinderen mogen in de klas eerst eens gaan nadenken, wat gebeurt er allemaal om hen heen? En in de wereld en zo. Om een beetje daar een beeld van te krijgen. En dan, waar zou je wat aan willen veranderen? En richt dan eens in de klas een politieke partij op. Ik denk dat veel scholen dat ook al wel doen, zoiets hoor. En dan houden ze een onderlinge verkiezing. Ja, ja. Maar wij willen dit nu, wij willen dat er echt wat meer richten op van, kijk naar onderwerpen als respect. Wat gaat er mis? Of wat gaat er goed? Maar er gaat natuurlijk best wel veel mis qua pesten of racisme, discriminatie. Allemaal dat soort dingen. Mm-hmm. Ongelijkheid. Hoe kan je daar nou iets aan veranderen? En dat kan dichtbij, in je eigen omgeving, maar dat kan ook in het grote geheel. En dan maken zij een leuke partij, of dan geven die partij een leuke naam. Je kan natuurlijk zeggen dat partij tegen pesten, of iedereen telt mee, of geen partij, noem maar op. Ja. En dan ga je kijken, wat vinden wij belangrijk, en bedenk daar ook eens wat maatregelen bij. Ja, ja, zodat ook de jongere leerlingen in aanraking komen met de politiek en politieke partijen. Doet u dat alleen in christelijke scholen? Nee hoor, nee, we zetten dat zo breed mogelijk uit. We hebben natuurlijk wel ons eigen netwerk gebruikt. En dat zijn christelijke scholen, maar allerlei andere scholen ook. Openbare scholen, islamitische scholen. Overal waar we ook wel komen of die ons uitnodigen. Mm-hmm. En we zetten het ook zo breed mogelijk uit in de social media en op, overal waar we maar kunnen. Dus het is bedoeld voor alle scholen. En hoe kan het onderwijs zich de gastlessen eigen maken zodat u op die school komt? Want u bent degene die dat ook doet, hè? Ja, ja, dat klopt, ja. Ja, dan moeten ze er eerst natuurlijk een week van hebben. En dat kan natuurlijk via onze website, klassentaal.nl. Ja. En dan, dan vinden ze wel de weg om zich aan te melden. En op klassentaal zie je ook al best wel duidelijk in het hoofdmenu Respect 2025 staan. Ja. En dan wijst dat wel vanzelf. Ja. En hoe lang duurt zo'n gastles? Is dat een hele ochtend? De les is meestal gewoon één les. Eén les van 40, 50 minuten eigenlijk. Ja, klopt. Ja, ja, ja. Want het gaat over het voortgezet onderwijs en de basisscholen. Ja, ja. Nou, het project is dus met name voor groep 7, 8. Want je hebt ook de politiek en dat is natuurlijk voor de kleintjes wel wat lastiger. Ja. 7, 8 en klas 1, 2 van PO. Ja. En het hoeft niet zo te zijn dat wij met dit project binnenkomen in de scholen, hoor. Ze kunnen dit project op afstand doen. Ja. Want ze kunnen dat lespakket is heel makkelijk te downloaden. Dat, en dan kan de onderwijzer het zelf doen. Ja, en dat is een mooie lesbrief. Daar kunnen ze ook gewoon allemaal dingen bij invullen. En aan het werk gaan. En dat wijst eigenlijk wel. Het wordt eigenlijk helemaal gefaciliteerd. Dat wijst eigenlijk vanzelf. Maar u gaat ook wel naar scholen toe? Als gastdocent? Dus dat is beide. Ja, ja, ja, ja. Dus dat kan allebei. Klopt. Het is wel zo geschreven dat de eigen leraar of lerares het ook kan doen. Ja, precies. Dat is het, ja. Ja, nou dat betekent dat we moeten kijken hoe dat gaat. Noem nog één keer de website, die is een beetje blijven liggen nog, maar kunnen mensen daar beginnen. www.klassentaal, zonder ennetje tussen, klassentaal.nl. Oké, dan weten we genoeg over klassentaal en de bond tegen het vloeken. Daar kunnen kinderen dan gebruik van maken. Kees Hazeleger, gastdocent van Klassentaal. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat u allemaal doet. Of the sun stayed on through the night, made specters of strangers playing games with my sight. I passed through the station, a face in the crowd. The whistle was blowing, the barrier came down. There was my baby in another's embrace. Baiting my David Gilmour, vroeger van Pink Floyd, nu voor zichzelf, met Yes, I Have Ghosts. En dat was de late avond van dinsdag 16 februari. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het gezelschap dit uur. Sandy Denny heeft het laatste woord. Fijne nacht. Of rosy skies.